Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wassalatu wassalam ala Rasulihil Amin. Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Leo ikiwa ni tarehe 27 mwezi wa Jumada al-Ula mwaka 1441, katika darsa kitabu Sharh as-Sunna lil-Imam al-Muzani rahimahullahu ta'ala بشرح فضيلة الشيخ عبد الرزاق ابن عبد المحسن البدر حفظه الله تعالى. تليانزا كتيكاو كتشوبيتا وصوم متن المصنف رحمه الله نتكانزا وصوم لتعليق يا الشيخ حفظه الله مترجلي لمتن تدي صومة كشفت عنزة كونزي أبادة البوفكية. قال رحمه الله تعالى: الحمد لله أحق من ذكر وأولى من شكر وعليه أثني الواحد الصمد ليس له صاحبة ولا ولد جل عن المثيل فلا شبيه له ولا عديل السميع البصير العليم الخبير المنيع الرفيع عال على عرشه وهو دان بعلمه من خلقه. لفكية قول المصنف الواحد. قوله الواحد أي المتفرد بالوحدانية في أسمائه وصفاته وفي ربوبيته وفي ألوهيته. نيولي أمباي نموجة بكياكي كتك مجنياكي نصف زاكي na katika utendaji kazi wake au ulezi na katika sifa ya uungu ni mmoja peke yake, hana mshirika. Ndio maana ya al-wahid, kama qala Allah subhanahu qul huwa Allahu ahad. Allah subhanahu wa ta'ala sema ni yeye Allah subhanahu wa ta'ala mmoja peke yake. ولهذا قال العلماء إن التوحيد منقسم إلى ثلاثة أقسام، وهذه الأقسام ليست اصطلاحية وإنما عرفت بالتتبع والاستقراء. إذ بجوان بتات بتوحيد سي اصطلاحي بل في بكت كقرآن naona wavioni wamefuatiliza nusus za Qur'an na Sunna wakapata tauhid imegawanyika vigawanyo vitatu. Walaysa mahal ijtihad, si sehemu ya ijtihad. Bimaana azuke leo mtu atoe tauhid ya nne, azuke mwingine kesho aseme kuna tauhid ya tano. La, tauhid ni hivi vigawanyo vitatu. Na wengine hutaja vigawanyo viwili kwa kuchukulia kuwa tauhid rububia yaingia ndani yake tauhid asma wa sifat, lakini huwezi kujelewa wewe ukaongeza yako kama walivyofanya hizbiyun wakaongeza tauhid alhakimiyya, khawarij wakaongeza tauhid alhakimiyya. Na hiyo yaingia katika tauhid al-uluhiyya au tauhid al-ibada. Kwa hivyo tauhid imegawanyika vigawanyo vitatu. توحيد في الألوهية. Hapa sisi twasema kuwa tauhid imegawanyika vigawanyo vitatu. Hatujasema Allah amegawanyika vigawanyo vitatu. Kueleweka? Tumetaja tauhid. Hatujamtaja Allah subhanahu. Allah ni ule ule mmoja pekee yake. Kuna baadhi ya makhurafi hutumia hii shubha kwa wale wasiojielewa katika ahlus sunna, mtu akashindwa kujibu. Khurafi yoyote akikwambia nyinyi mmemgawanya Allah mara tatu, muulize hivi Mungu wako aitwa tauhidi wewe? Muulize hilo swali. Muulize khurafi Mungu wako aitwa tauhidi, kisha atakujibu. Wallahi hawezi kukujibu. Kimuuliza khurafi anasema nyinyi mmemgawanya Allah mara tatu, mfanye mara tatu, muulize Mungu wako aitwa tauhidi? Ikiwa hakuna jina katika majina la Allah ya Allah tauhidi, basi sisi hatujamgawanya Allah mara tatu, bali tumegawanya kwa maneno wanaoviona waliotoa katika Qur'an. Tauhid imegawanyika vigawanyo vitatu. Tauhidun fil uluhiyya, kumpokesha Allah subhanahu wa ta'ala katika uungu, katika ibada. Kila ibada unaoifanya uifanye kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala peke yake, wala si kwa ajili ya yoyote katika viumbe. Watauhidun fil rububiyya, na kumpokesha Allah subhanahu wa ta'ala katika ulezi na utendaji kazi wake. Bado hapa apokeshwa nani? Anayepokeshwa hapa nani? Ni Allah subhanahu wa ta'ala, yule yule alwahidu alahad. Watauhidun fil asma'i wasifat, kumpokesha Allah katika majina yake na sifa zake. Wala yakunu al-insanu mu'minan wala muwahhidan ما لم يوحد الله عز وجل بهذه الأنواع الثلاثة كلها. نهوزي متو يوتك ومؤمن ولك ومتو وتوحيد إكي وهج يمبكيش الله سبحانه وتعالى كتك أينه زتاتو زتوحيد بمعنى أكيم شركيش الله سبحانه وتعالى نتشوتك تغيب جوانه في التوحيد huyo hajakuwa muislamu. Qawluhu as-samad, hadha al-ismu min asma'illahi subhanahu wa ta'ala al-husna allati tatadhammanu sifatin 'adida. Hili jina as-samad ni katika majina yake Allah subhanahu wa ta'ala, miongoni mwa majina yake mazuri ambayo ndani yake imebeba sifa mbalimbali, yani sifa kadhaa. Fa innahu tadullu ala kamalillahi azza wa jalla wa 'azamatihi. As-Samad katika yale maana yanayobebwa ndani yake ni ukamilifu wa Allah subhanahu wa ta'ala na ukubwa wake. Waghinahu an khalqihi, na ukwasi wake na kutoshirika kwake kutokamana na viumbe wake. Wa anna jami'a al-makhluqat tasmudu ilayhi fi hajatiha wa tafza'u ilayhi fi raghabatiha, na kuwa viumbe vyote hukimbilia kwake yeye katika mahitaji yao. Viumbe vyote ukimbilia kwa Allah subhanahu wa ta'ala katika vile wanavyovihitaji. Qala Ibn Abbas radiyallahu anhuma, Ibn Abbas radiyallahu anhuma akilieleza jina As-Samad, qala as-sayyidu alladhi qad kamula fi suqdadihi, ni yule bwana ambaye amekamilika katika ubwana wake, katika utukufu wake. والشريف الذي قد كمل في شرفه, na mtukufu ambaye amekamilika katika utukufu wake. والعظيم الذي قد كمل في عظمته, ليه mkubwa aliyekamilika katika ukubwa wake. والحليم الذي قد كمل في حلمه, na mpole aliyekamilika katika upole wake. والغني الذي قد كمل في غناه, na mkwasi aliyekamilika katika ukwasi wake. والجبار الذي قد كمل في جبروته, na mwenye nguvu. الجبار aliyekamilika katika nguvu zake. والعالم الذي قد كمل في علمه, مجوزي أليكمليك كتك وجوزي واكي. والحكيم الذي قد كمل في حكمته, من حكمة أليكمليك كتك حكمياك. وهو الذي قد كمل في أنواع الشرف والسؤدد, نيولي أليكمليك كتك أين بال بال زوت كفنا وبالا. الله سبحانه وتعالى. ومما تقدم ندرك قاعدة جليلة تتعلق بأسماء الله سبحانه وتعالى. نا كهاي ليتنغليا تدريك نكفام مسينجي كتك مسينجي متكوف ينوفنغمانا نمجينا يا الله سبحانه وتعالى. مسينجي يعني هو, وهي أن من أسماء الله الحسنى ما يدل على صفة واحدة. يابو كتك مجينا متكوفو يا الله سبحانه وتعالى أمباي يمبب صفة موجة بكياك. مجينا يا الله يوتي يوتي يمبب معانا يا صفة كيفوني مجينا نصفة. يابو كتك مجينا يا الله سبحانه وتعالى أمباي ندنياك يمبب صفة موجة بكياك. كالعليم دال على صفة العلم, كما كنفان جينا لالله العليم. هل جينا لمبيب صفة موجة نون الصفانين يا علم. والسميع دال على صفة السمع, السميع مينجي وكسكية. هل جينا لمبيب صفة موجة نون الصفة كسكية. والبصير دال على صفة البصر, na basir jina hili latuelekeza katika sifa moja peke yake ya kuona. Wa min asma'illahi alhusna ma yadullu ala sifatin adida. Hii kaida muhimu sana. Yapo katika majina ya Allah jina moja limebeba sifa kadhaa ndani yake. Kasamadi wasayidi walmajidi والحميد وغير ذا وغيرها. مجينا هاي يمبيبا ندنياك صفة نينجي سانا زاء الله سبحانه وتعالى. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى, مناشوان ابن القيم سيما, إن من أسمائه الحسنى ما يكون دالا على عدة صفات. حقيقة كتك مجينا matukufu mazuri ya Allah subhanahu wa ta'ala yapo yale ambayo yamebeba ndani yake sifa kadha. Wayakunu dhalika alismu, huwa jina hilo, mutanawilan li jami'iha tanawul alismi dali ala sifati alwahida. Jina hilo litakuwa limegusa sifa zote hizo zinazoingia chini yake, kama vile lile jina moja linavogusa sifa moja peke yake. Kwa mfano, al-alim imebeba sifa moja ya nini? Ya ilmu. Ama as-samad, Ibn Abbas asema as-sayyid alladhi kamula fi su'dadihi والشريف الذي قد كمل في شرفه والعظيم الذي قد كمل في عظمته والحليم الذي قد كمل في حلمه وهكذا مبكى مشوى. هذه زوتة نصيفة زمبيبو كتك جينة جاني كتك جينة الصمت. كما في العليم imebeba sifa moja, nao ni sifa ya ilmu. As-Samad imebeba sifa zote hizi zilizotajwa kama alivyozitaja Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Kwa hiyo hapo katika majina ya Allah jina likabeba sifa moja peke yake, na hapo katika majina ya Allah jina moja likabeba maana na sifa nyingi zaidi. Qauluhu laysa lahu sahibatun wala waladun. Allah subhanahu wa ta'ala hana mke wala mtoto. Fahuwa subhanahu munazzahun 'ani sahibati wa hiya az-zawja wal waladi likamali samadiyatihi wa ghinahu 'an khalqihi. Allah subhanahu wa ta'ala ametakasika kutokamana na kuwa na mke na mtoto kwa ukamilifu wa ubwana wake Allah subhanahu wa ta'ala, na ukwasi wake na kutosheleka kwake Allah kutokamana na viumbe wake, kama qala subhanahu wa ta'ala wa annahu ta'ala jaddu rabbina mattakhadha sahibatan wala walada. Allah subhanahu wa ta'ala ametukuka, ametakasika kutokamana na kuwa na mke na kutokamana na kuwa na mtoto. Waqala azza wa jal lam yalid wa lam yulad, hakuzaa wala hakuzaliwa subhanahu wa ta'ala. Qawluhu jalla 'anil mathil ay tanazzaha wa taqaddasa 'anil mumathil. Allah subhanahu wa ta'ala ametakasika kutokamana na kuwa na yeyote yule ambaye amefanana na yeye. Allah ametakasika kutokamana na kuwa na yeyote katika viumbe wake ambaye afanana na yeye. Kwa hivyo hakuna chochote katika viumbe wake kinachofanana na Allah subhanahu wa ta'ala. Kama qala jalla jalaluhu laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir, hana mfano wake chochote, na yeye ni mwingi wa kusikia na mwingi wa kuona. Wa qala ta'ala hal ta'lamu lahu samiyya ay mathilan, je wajua anayefanana naye? Bila shaka hakuna. Fala mathila lahu fi asma'ihi wala mathila lahu fi sifatihi wala mathila lahu fi 'azamatihi wa kibriyaihi. Allah hana mfano na yeye katika majina yake, wala hana mfano na yeye katika sifa zake, wala hana mfano na yeye katika ukubwa wake na kibri chake Allahu subhanahu wa ta'ala. Wa man mathala Allah bi khalqihi au ja'ala lahu nadhiran au 'idlan faqad kafara. Yoyote ambaye atamfananisha Allah subhanahu wa ta'ala na viumbe wake, na hapa waingia al-mu'attila, wale wanaokanusha sifa za Allah subhanahu wa ta'ala. Anaposema Allah subhanahu wa ta'ala bali yadahu mabsutatan, akataja sifa ya yad, wasema hii sifa ukiithibitisha utakuwa umefanya nini? Umefananisha. Nyinyi mmefananisha, ndio maana mkakataa. Lakini wale wanaothibitisha hawajafananisha, wamethibitisha bila ya kufananisha. Kwa mfano, na wao watumia hii aya laysa kamithlihi shay'un, kisha wa huwa as-sami'u al-basir. Hii laysa kamithlihi shay'un alichokikanusha hapa Allah subhanahu wa ta'ala, amekanusha kufananishwa na yoyote katika viumbe wake, kisha akathibitisha hizi sifa au haya majina mawili ambayo ni hizi sifa as-sami' al-alim. Bimaana thibitisha kuwa mimi ni as-sami' al-alim, lakini usinifananisha na yote katika viumbe wangu. Kwa ushahidi Allah subhanahu wa ta'ala asema katika suratu ad-dahr au suratu al-insan, inna khalaqna al-insana min nutfatin amshajin nabtarihi faja'alnahu sami'an basira. Vile vile alivyojisifu kule wa huwa as-sami'u al-basir, na huku amsifu kiumbe wake aliyemuumba mwanadamu, asema faja'alnahu samian basira, ni kama kukuambia wewe kuwa kweli huyu yusikia na kuona, lakini kusikia kwake kweli kuweza kufananishwa na kusikia kwa Allah subhanahu wa ta'ala? Hivi kwa kuwa mwanadamu yusikia tusimthibitishie Allah kusikia, waliyadhu billah. Hivi kwa kuwa mwanadamu yuwaona tukanushe kuwa Allah yuwaona, hii akili itakuwa timamu kweli? Kwa nini twathibitisha kusikia kwa Allah na kuona kwa Allah tukanusha sifa zingine za Allah subhanahu wa ta'ala, kama sifa ya istiwa ala al-arsh, kama sifa ya yad, kama sifa ya wajh? Kwa nini hii tuikanushe tuthibitishe kusikia kwake na kuona kwake? Hii tofauti imepatikana vipi? Kwa dalili gani tutafautishe baina ya hizi sifa? Kwa hivyo twathibitisha sifa za Allah subhanahu wa ta'ala bila ya kumfananisha na chochote katika viumbe wake, kwa sababu tuamini kuwa anayemfananisha Allah subhanahu wa ta'ala na viumbe wake, basi huyu atakuwa amekufuru, kama qala ta'ala, thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Wale waliokufuru ndio wanaomsawazisha Allah subhanahu wa ta'ala na viumbe. Waqala ta'ala, waqala Allah ta'ala, fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Msimjaalie Allah washirika aliyakuwa mnajua hana washirika na yeye katika kuumba kwake katika ar-rububiyya. Na hili liko wazi, pamoja na kuwa ahlul bid'ah yushanni'un, utaona wakizungumza zungumza kwa maneno machafu. Wahabi huyu afananisha, sema ukweli, sema vile tunavyosema sisi, wao wasema lakini ndani ya vitabu vya magwiji wa masufi wana maneno machafu sana wakimzungumza Allah subhanahu wa ta'ala. Wangapi katika wao waliokuwa huko nyuma yao walikuwa mpaka kufikia kusema ma fil jubbati illa Allah, amevaa jubba kisha sema ma fil jubbati illa Allah, yani amaanisha nani? Yeye ndiye Allah. Na wengine wakasema al-ma'budu tahta qadamai, kama alivyosema al-Hallaj, naye muabudu yuko chini ya nyayo zangu, na huyu ni walii mkubwa mno kwa masufi. Walio azungumza maneno machafu kama haya na mengi na mengi, ukiangalia katika vitabu vyao utayapata maneno machafu ya ajabu sana, mengine hata kuyanukuu una uzito. Zungumza maneno kama haya, sallallahu alaihi wasallam. Hii kufuru walikuwa wanaanza nayo, hii kufuru walikuwa nayo katika vitabu vya watu wanaoitakidi wao ni mawalii, mwanzo wangeanza na hii kufuru kuiondoa, kisha ndio mengine wakaanza kuyazungumza. والله المستعان. قال ومن مثل الله بخلقه يرشمالزا قوله فلا شبيه له ولا عدل، هذا تأكيد لما سبق من أنه متنزه عن هذا كله. إني كتك كتلي يمكازو يلي اليوبيتك والله متكسيك تكمان هايوتي حنم فنوات. قوله السميع البصير، هذان الاسمان العظيمان من أسماء الله تعالى يدلان على ثبوت صفتي السمع والبصر لله عز وجل. السميع البصير لمجين مويل متكوف يا الله سبحانه وتعالى ينوثبتش صفة مبيل صفة كسكية نكوانا، السميع صفة كسكية، البصير صفة كوانا. والقاعدة في هذا الباب كما قررها العلماء، نمسينجي ونوفواتو كتكم لنغه كما ولفبينيش علماء، أن كل اسم لله سبحانه وتعالى دال على صفة كمال. هي قاعدة مهمة صحيح. كلا جينا كتكما جينا يا الله سبحانه وتعالى ننياكي إمبيبا أو جنا هيلي لمبيبة صفة كتك صفة ذاك الله زوك مليفه. وهذا وجه كون أسماء الله سبحانه وتعالى حسنى لأنها متضمنة لصفات الكمال. نهين دي وجه يكوى مجينة يا الله سبحانه وتعالى نمزوري ونيني وسباب majina ya Allah subhanahu wa ta'ala yote yamebeba sifa za ukamilifu, si kama majina ya viumbe. Waweza kumuona mtu aitwa kwa mfano jina zuri sana, aitwa Abdullah, lakini vitendo vyake havifanani na mja wa Allah subhanahu wa ta'ala. Kimwangalia vitendo vyake viko mbali kabisa na na jina hili aliloitwa mtu kama huyu. Naweza kumuona mtu aitwa kwa jina ambalo pengine waweza kuliona si zuri, wazazi wake wakamwita jina si zuri, akaitwa katika haya majina ambayo yatumika tabu, shida, akaitwa kwa majina mengi ambayo yamejaa huku kwetu, inaja kutaja mengi, kuna wengine wamo humu. Mtu aitwa Kombo, ni mambo yake yamekwenda Kombo. Kuna mmoja nakumbuka shekhe akitueleza tu Kombo bin Mavi, wallahi ile jina mtu aitwa hivyo, yani mtu amekosa jina mtu hivyo. Lakini kweli itamaanisha kuwa mambo yake huyu ni mabovu yote? La, waweza kumuona mtu aitwa majina kama ana mambo yake yako tofauti. Kwa hiyo haya majina kwa viumbe hayamaanishi hivyo kuwa ndo sifa yake. Laweza kuwa jina zuri ana sifa mbovu, laweza kuwa jina bovu ana sifa nzuri. Allah subhanahu wa ta'ala majina yake yote yamebeba sifa nzuri alizokuwa nazo. Subhanahu wa ta'ala majina yake yote yamebeba sifa nzuri zake yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Fasami'u dalun ala thubuti kamali sam'i lillahi azza wa jal, فهو جل جلاله يسمع جميع الأصوات على اختلاف اللغات وتفنن الحاجات سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى جينا لكن السميع ني أو لثبتيشا مكمليف وكسكيك الله سبحانه وتعالى. فهو جل جلاله يسمع جميع الأصوات, الله سبحانه وتعالى أسكيا صوتي زوتي بدون استثناء, على اختلاف اللغات كلغزاك أين مبالي مبالي, وتفنن الحاجات كلا موجة أنا هجاياك أنا ومومبناي والله سبحانه وتعالى الله يسكيا كلغياك نيوجو نشكيهم. كما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في قصة المجادلة, عائشة رضي الله عنها أكيليزا قصة المجادلة منامك يولي أليكوجا أكجدليانا نمتومز سلم كوسو بناكي ألبومنبيا أنت علي كظهر أمي, ويبني كما مونغو يا ماما يانغو, بمعنى كمواتشا هجا مواتشا na kuwa mke wake si mke wake, amemwacha muallaka na ameshazaa naye watoto. Hapa ni kabla ya kushuka hukumu ya adh-dhihar katika surati al-mujadila. Iziliposhuka zile aya, Aisha radhiallahu anha asema, mimi nilikuwepo nyuma ya ukuta nasikia baadhi ya maneno na maneno mengine siyasikii, lakini Allah subhanahu wa ta'ala amesikia kila neno. كسيما قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. عائشة كسيما الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات, صفة زوت جيما لزكي الله سبحانه وتعالى أم باي كسكي أكواكي كمينيا صوت زوت. وقال النبي عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عن الله سبحانه وتعالى, نمتوم صلى الله عليه وسلم أبكيا والله سبحانه وتعالى قال, الله سبحانه وتعالى سيما يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد, أيني وجوانكم لو ومنزو وينو أمين ناني آدم نوامشو وينو أتكيزلي ومشو كبيس وإنسكم وجنكم نواتو na majini, wawe watu na majini, wa mwanzo mpaka mwisho, katika watu na majini. Qamu fi sa'idin wahidin, wakasimama wote katika uwanja mmoja. Fasaaluni, kisha wakaniomba, waonaje kutakuwa na lugha ngapi pale, wa mwanzo mpaka mwisho kutakuwa na lugha ngapi pale, kutakuwa na sauti ngapi pale, alafu watakuwa waomba nini wale hapa sasa hivi. Kama watu wataambiwa hebu sema wewe watamani uwe na nini hapa, waweza kukimbia wewe hapa tu, watu waloka hapa, ukaambiwa sasa wewe wanachokitaka hao utawapa wewe. Mkiona watu kuna magari yana tint double double, msishangae mwanasiasa kidogo akipita kama CA tena, yuona siyo aniona yule ama kuniona na aomba vitumbua tu, aomba shilingi 50 ya kula vitumbua na chai na hataki kuona watu. Subhanallah, subhanal khaliq, Allahu akbar. Allah subhanahu wa ta'ala sema fasaluni, wakaniomba wote. Fa'atitu kulla insanin mas'alatahu, Allah yajua kila mmoja alichokiomba, akampa kila mmoja anachokiomba. Mimi natamani na kuwa na nyumba katikati ya bahari, haile pale. Sisi tunataka magari gani mangapi, shika na wewe, na mimi nataka hivi, shika. Si mwataka tu, ashika, shika. Kila mmoja akapewa anachokitaka, anavyotaka yeye akapewa. Maana qasa dhalika mimma indi, haipunguzi chochote katika kile kilichoko katika ufalme wangu. Illa kama yanqusu almikhyatu idha udkhila albahr, isipokuwa ni kama mfano wa sindano ikiingizwa baharini ikatolewa, tatokana nini? Allahu akbar, Allahu akbar. أسأل الله من فضله. فجميع الخلق لو قاموا في صعيد واحد وسألوه كلهم مسائل متنوعة, viumbe wote lau kama watasimamishwa katika uwanja mmoja, wote wakamuomba Allah subhanahu wa ta'ala, na maombi yao yakawa tofauti tofauti, bilughatin mukhtalifa, kwa lugha tofauti tofauti, fi waqtin wahidin, katika wakati mmoja, lam yakhtalit alayhi sautun bisautin wala hajatun bihajatin, sauti moja haitamtatiza Allah na sauti nyingine, wala haja ya mmoja haiwezi kumtatiza na haja ya mwingine. Siku wewe umeomba gari atakupa nyumba, atakupa kile unachokiomba katika hii hadithi, vile vile akupe kile unachokiomba. Wakadha yuqalu fi ismihi al-basir fa innahu dalun ala sifati al-basar ومعناه أنه سبحانه وتعالى يبصر جميع المبصرات, أونا vitu vyote vinavyoni, كان الله سبحانه وتعالى vioni, hata vile ambavyo viumbe hawavioni Allah yuvioni سبحانه وتعالى kila kitu. والمسلم عندما يؤمن بذلك فإنه سيورثه مراقبة لكل ما يتلفظ به أو يفعله, na muislamu anapoamini jambo hilo basi itarithisha katika moyo wake muraqaba, atakuwa ahisi kuonekana na kuwa afuatilizwa katika kila anachokitamka na kukifanya. Liannahu muqinun anna Allah subhanahu wa ta'ala yasma'uhu wa yarah, kwa sababu ana yaqini kuwa Allah subhanahu wa ta'ala amsikia na amuona. Thumma yuhasibuhu ala ma qala wa kasaba, kisha atamuhisabu, atamuhisabu siku ya kiyama, atamuhisabia siku ya kiyama amali zake, kile alichokisema na kile alichokichuma. Qauluhu al-alim, kuna mbele insha Allah ta'ala katika kikao kitakachokuja. Naktafi bi hadha al-qadr, wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaykum, barakallahu fiikum.